राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 21 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा बीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः वयं निज परो वेति गर्दा लघु चेतसा उदार चरितानां तु वसुदेव कुटुम्बनम। ये मेरा है ये तेरा है ये तो तुच्छ आदमियों की बात है। अयं निज परो वेति निज अयं पर इति गर्दा लघु चेतसा उदार चरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम् सबनापन कुटुम्ब। सच्ची बात है कि भगवान के सब हुए भगवान के अंश हुए जो सब हम भगवान के है ना। जैसे एक बाप के बेटा हो सब एक ही होते हैं। जा रहे हो तो स्वार्थ के कारण है स्वार्थ के कारण से तो सब दुनिया जैसे पशु पक्षी गधा कुत्ता सुअर आदि हुआ मनुष्य बदी चाहिए ना। हम एक है एक परमात्मा के है हमारे परमात्मा है हम परमात्मा के है सब हम अपने है। कोई भाई बंदूक तमीश मदी अदल भगवान के नाते हम एक है। ऐसा विचार होने से मनुष्य के भीतर उदारता आती है। जैसे मनुष्य के पास धन है अपने भाई बंधु कुटुंबियों में स्नेह होता है बेटे में स्नेह होता है तो उसके लिए खर्च करने में संकोच नहीं होता। अब अपने खर्च अपने लिए अपने बेटे के लिए स्त्री के लिए खर्च नहीं करें तो क्या करेंगे फिर धन का काम ही क्या होगा। इनके लिए खर्च नहीं करते तो अपने के लिए खर्च करते तो सब अपने होने से कंजूसी नहीं रहती कृपणता आती है उदारता आती है। उदार भगवान के भक्त होते भगवान के उदार सर्वे भी थे आर्थ जिज्ञास अर्थार्थी सबके सब उदार है। तू भक्त है ना सभी तो उदार होने से भक्त होने कृपण होने से इन वस्तुओं में मोह हो जाने से इनको संचय करता है। उसके लिए कहा कि जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद कृपण मनुष्य धन को जोर जोर करके मन में मोद रहे हैं। मधुमाखी जब मूद मन गिरत काल की गोद जब मधुमाखी होती है वो शहद इकट्ठा करती है तो शहद रह जाते हैं उनको जा देते हैं। इस तरह से काल की गोद में मौत में चले जाते हैं हाथ में कुछ आता ही नहीं धन संचय और यहाँ रह जाते हैं धन में पास ना रह जाते तो सांप पड़ते सांप पड़े हुए फिरते है उसके ऊपर निकलो पेट पड़ते हैं वासना रह जाती है ना। वासना यत्र यस्यास्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यति जहाँ वासना होती है स्वप्नायु सही आता है। स्वप्न कई तरह ही मानना है जहाँ वासना है वही निवास है वही वासना वही जाते इस वास्ते वासना न रखे क्योंकि उदारता रखे उदारता सभी लो भाई हमारे पास है वो सब पाओ सब लो प्रेम से उसे घटा नहीं लगता, सबका भाव काम करता है। अकेला होता है तो अकेले के पास धन आ जाता है, रहता नहीं, और रहता है तो खा सकता नहीं। कंजूस अपनी चीज भी बसोर नहीं सकता, तो काम में ला नहीं सकता, क्योंकि उन्हें संग्रह का भाव लग गया ना मन में, तो वो फिर नहीं अपने काम में ला सकता। एक कहानी याद आ गई, एक संस्कृति बालकों की पुस्तक है, तो उसने लिखा नवनवति चक्रम, नवनवति चक्रम मतलब 99 का चक्र, 99 का चक्र लग जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है उसमें। तो क्या थे, शेठ की बड़ी हवेली और बड़े ठाठवास रहते थे, पास में नीचे एक झोपड़ा, उस झोपड़े में स्त्री पुरुष रहते थे, तो जाते कमाते खाते आते दाल, सीजन कभी कोई चीज बनते कभी कोई चीज बनते, खूब अच्छी तरह भोजन करते। तो स्त्रियों का स्वभाव मिलने का आपस में, तो सेठानी से वो मिले, वो सेठानी से मिले, तो तुम बात करे आज क्या बना था, आज हलवा पूरी बना हमारे, तो आज मालपुआ बना, ऐसी बात में करते थे, आज दूध लिया जो खीर बना ली, उनको पूछ आपने क्या बनाएगा, अपने साग रोटी बना ली, थोड़ा पापड़ धरा ली, पापड़ बना लिया, बस थोड़े ग्वार की फली धर ली, पर माल तो जब कहा तो सेठानी के बारे में मैंने इतना है ये ऐसा कहा तेरा बड़ा बहुत धन है पास में, फिर भी सूखी रोटी, लूखी सूखी रोटी साग ऐसा करते हैं कंजूसी से, घी तो बहुत थोड़ा लगा दो, ज्यादा खर्चा न हो जाए। तो शेर से बार बार कहते हैं देखो इनके तो हलवा पूरी बनता है, मालपा बनता है, रोटी बनती है, तो खूब घी में चूर खाते हैं, और हम देखो इतना धनी होते हुए भी कभी सूर में देगा खाया कभी, शेर बार बार कहते। तो शेर ने कहा कि इनके 99 का चक्र नहीं लगा है, 99 का चक्र होता है वो लगा हुआ फिर नहीं खा सकता आदमी, 99 का चक्र क्या होता है तेरे को बताओ ना, बताओ तो 99 रुपया लिया, 100 में एक कम रुपया लिया, उसे ऊपर से रात्रि में एक पोटे में फेंक दिया, फेंक दिया, सो देव सब क्या पढ़ाई, चारों से भाई भाई भीतर रुपया रुपया कौन सा है, ये तो भगवान ने दिया, कोई आप सब भगवान ने रुपया दिया, तो गिनो, तो गिनने लगे तो 20 20 20 20 और 19, ये तो 5 20 पूरा नहीं है भाई, 4 20 और 19 है, 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया और कमा ले तो ये पूरे 100 दिया, 1 20 2 20 ये गिनती है, और 100 200 गिनते नहीं। एक ने कहा रे कितना दैसी गए, कितना दैसी दो, 3 20 3 20 70 70 बनाता है, मैं नहीं समझू 70 70, मैं तो पूरा 60 3 20 ले लू, पूरा 3 20 ले लू, 70 कम गए 70 70 मैं समझू वो नहीं, पूरा 3 20 ले लू, तो 3 20 साठी है, तो वो 20 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 5 20 का 100 है, तो 5 20 एक कम है, तो एक पूरा कर दो, हाँ पूरा कर दो, तो सब भोजन का जो मजूरी में जावे उनमें थोड़ा इकट्ठा कर ले, सस्ता जमाना है और सात आंसर सारा रोटी बन जाए, थोड़ा थोड़ा पैसे करते 5000 में रुपया हो गया जमा, रुपया दे 100 को ले पूरा, और होश आया जी 100 पर रुपया अपने हो गया, इतना देर अगर नहीं खाते अपन सुबह कितने रुपये हो जाता, इतना 100 रुपये हो गया, तो अपने 1 रुपये बचा, कोई बड़ी बात 2 4 आना 5 आना 6 आना रोजाना बचा दे, तो चार नंबर शाह हो गया तो साहब लगे वो भटोर ने जो खाने के में गया रोटी बना ले साग बना ले घी डाल खर्चा लगे तो सिद्ध घोड़ी जो मिर्च तो पीस ले बना मिर्च रोटी खा ले सो गया सो रहे भाद हुए एक एक करते करते विचार किया देखो अब इतना दिन मुफ्त में ही कमाया अगर इकट्ठा करते कितना अपने पैसा हो जाता अब महाराज रोटी घरे रोटी मिर्च रोटी खाओ शेठा ने पूछा क्या आजकल क्या आजकल तुम्हें चटनी पीस लेते मिर्ची पीट ले चटनी क्या है मिर्ची पूछ लेते हैं नमक नहीं मिर्ची पीस ली रोटी रोटी खा लो अलबड़ नहीं हुआ अभी बनते है तो शेठ ने देखा 99 चक्कर है 99 रुपये हो गया चक्कर चढ़ गया फिर बंधे राम जी तो जो 99 चक्कर चढ़ गया हुए नहीं हुए अपने ही सबके उदार से उदार हुए तो सभी कुटुम्बी है सब लिखा तो खाओ भाई बेटा खाओ बहुत से खाओ बड़ा है जो तथे भी खाओ मैं भी खाऊ एक गृहस्थ की बात सुनी अकाल पड़ गया घास है थोड़ा तो घास है तो गायों ने नहीं लो गायों ने तो बोल अपन रोटी खाओ घास खूट जाएगा तो रोटी अपने रोटी खाओ ये नहीं जानना जाएंगे खूट जाए तो कोई बात नहीं गाय मरे हम भी मर जाए गाय मर जाएगी पर हम जीते रहे गाय मर जाए ये नहीं होगा भाई ऐसे एक सज्जन की बात सुने सुधार से तुम ये बात है गाय कैसे मर जाए हमारे सामने नहीं तो महाराज अनाज है खेती है घास है गाय को निभा रहे तो कितना फर्क है बताओ रात दिन का फर्क है तो ये 99 का चक्र बहुत खराब तो कंजूसी मिल जाए तो साधन हो जाए भगवान उदार नहीं कहते भगवान तो भजन करने वाले को उदार कहते हैं कृपणा फल है तो उनको कृपण का जो फल चाहते हैं भगवान मिल गया और मिल गया और मिल गया उनको कहा कृपण और उनको कहा उदार गीता में पढ़ लो कृपणा फल ही होता फल चाहते हैं वो कृपण है भाषण करते वो उदार है बोलो आपका उदार नाम हो जाए संसार में आपका यश हो जाए बढ़ाई हो जाए और कल्याण हो जाए माया में रह जाए वासना इजगर दे धरासी बड़ा रह सा खेरा गाया सकस मार ले जासी हो तो तन जासी ले जासी उससे ही जाएगा उदार भाव और कृतज्ञ भाव अपना बना लो कमजोर पड़ा हो तो अधोगति में जाओगा एक संत की बात सुनी अच्छे संत थे बात सुनी कहां कैसे भी पता नहीं सुनी है मैंने एक साधु रहते थे मशाना में और कुटिया पर मशाना में साल बनी हुई छतरी बनी हुई उसमें रहते थे भजन करते थे तो एक सज्जन उनका बहुत भक्त था वो सदा रोटी पानी सदा पहुंचा देता कपड़ा पहुंचा देता जो जरूरत हो जी पहुंचा देता बस तो सेवा करी उसके बाहर जाने की कोई बढ़िया आ गई कोई मरना हो गया क्या हो गया मैं तो बाहर जाऊ आपकी अब सेवा कौन करेगा संत ने कहा सेवा जो अभी तक करता वही करेगा तभी तो मैं करता था ये अभिमान करता मैं सेवा करता हूँ अरे सेवा तो भगवान करेगा ऋषिकेश की बात है स्वयं ज्योति महाराज की स्वयं ज्योति महाराज के पास में हरिकृष्ण जी शेष जी के भाई वे कहा महाराज कल भिक्षा हमारी हो मैं लाओ भिक्षा कैसे कल आएगा पशु कौन लाएगा पशु ले आओ जब पशु कौन लाएगा तो मैं सदा सदा तो कैसे पूरे तो फिर जो सदा देता है वो ही देगा तुम क्या लाएगा रहने देते रहिए बढ़ने से हम रहते थे कई साधु या यहाँ भी कई साधु रहते ऐसे रहते थे तो अपने भिक्षा ले आए भिक्षा ले आके पा ली भिक्षा वही मांगते थे वही मांग लिया भिक्षा ले ली पा ली सभी तो एक सज्जन ने भारत भर की शीरा भेजा हेलो हेलो अमृतराम जी हमारे गुरु भाई थे यहाँ रहते थे बिना सर में तो अमृतराम जी प्रबंध करते थे तो पूछा गए शेठ को ये पूछा रोजाना भेजेगा क्या? रोजाना नहीं भेजे तो भाई ले गया, एक दिन मूड खराब कर, जीप खराब कर, फिर रोजाना हो गया नहीं, पट्टी में बैठा है मन मन खराब हो गए, अमृत भेज निरुशेर ने पूछ यार रोजाना भेजेगा? रोजाना भेजे तो ठीक है, ठीक है, हसाओ नहीं बात ये कह मेरे सामने की बात है, ले जा तो रोजा कौन दे सके महाराज? रोजा दे सके कोई? भगवान देते हैं, भगवान जरूर आएगा। तो कृपणता क्यों रखे अपने? है जगह पाओ दर्शन है जो रोटी दाल रोटी दाल भात, वह कोई साधु आ जाते थे तो मैं कहता महाराज यही रहो और दिखा ले आओ। मैंने दृष्टांत दिया, चमगादुर होता है, चमगादुर जानते हो? बागड़, मारवाड़ में बागड़ कहते हैं, बागड़ चमगादुर जो पृष्ठ नचती है और चमचेड़ होती है घर में नचती है, वो चमचेड़ छोटी होती है, बागड़ बड़ी होती है, ये तो देखा ही होगा। तो कोई संत आते तो मैं कहता महाराज देखो यहाँ पर माताओं आती है तो हम तो उसे जीत चाहिए नहीं तो मांग लेते एक एक दो दो रोट दे देते हैं और हम पा लेते हैं, तो आप भी ऐसे खाओ। उस भागलों के बगल पाँव ना आ गया, मेहमान आ गए तो मेहमान बोलो कि हम लटके थे लटको बात शायद नहीं याद होगा भारत ऐसी बात है महाराज, मे पाओ मेहमान मांगो थे मांगो खाओ मौसम तो ये महाराष्ट्र है अधिकारी खड़े है रसोई तो से पद बना रहे भागीरथ जी और प्रश्न कर रहे क्यों ले ले प्रसाद जाओ भिक्षा लाओ अपने भिक्षा ला खा ले कभी पड़े ले ले कभी कोई बात नहीं परंतु भिक्षा लिया हुई गंगा सर से बिना सर से कभी ग्राम सर से सब पा लेते रोटी मिल जाती है। अब गर्म रोटी खाओ अब मैं गर्म रोटी खाऊ दे रहा हूँ कैसे कहूँ बिना सर यही बात तो भाई साधु की बात है लूखा सूखा ताकर टूका लेगी इधर बगर भरना हुए लिवे फकीरी फिक्र करना ध्यान धनी का धरना हुए तो अब तो साधु नहीं हो साधु हो गए भाई हम तो साधुता नहीं है तो कृपणता करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलती यहाँ भी फर्श आ रहे यहाँ भी सांप बनेगा प्रेत बनेगा भूत तो बाबा जी सेवा करता उसने कहा महाराज भाई हमारे हो जाएगा करते करते 20 रुपया एक जगह गाड़ दिया कि कोई काम पड़े तो किसी भक्त को कहना कि ना भाई भक्त मत गाड़ गाड़ दिया तो हम लोग ढीले हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। हो गया पूछे बाबा जी हुए बीमार बीमार होकर मर गए बढ़ गए पेट तो रात के खट खट खट खड़ा हुआ जाए लोग देख क्या हुआ भाई वो आया कई दिनों से महीनों से शांत मन से ही शांत हो गया पर भी तो हो गया प्रेत संत प्रेत हो गया तो हो गया तो कैसे हो गया कैसे कौन जाने तो वो रात ही को सोया वहां तो उनसे कहा कि देख भाई तेरा रुपया उठा ले मेरा मन रह गया इनमें कर रुपया पड़िया है आप हते महाराज पास में रखोगे जो बात निहारी है ये हो जाए उसे पिए तो ना पड़े खुशी अगर लगा दे आप हत मिटा तो फिर चले गए तो ये पास न जैसे रह जाती है वही जन्म लेना पड़ता है प्रेत भूत होना पड़ता है ये माया में जो रह जाए वासना इसी कर दिए तरह से तो ये बड़ा खोटा काम है बड़ा कठिन सब अपने हैं सभी अपने हैं तो अपने परिवार में सब खर्च करते हैं ऐसे सभी परिवार है जो अभाव करते ले दो भाई रोटी रोटी बगदाएगा रोटी तो रोटी दे दो भाई एक रोटी तो भी दे दे लड़के का ब्याह हुआ पुत्र वधू आई तो वो तो यही रहती है तो भरपेट का हो तुम वर्षो की बगदाएगे एक रोटी तो भी ले दो वो तो यही रहने लग गई तो रोटी कपड़ा मकान लो भक्त मारे तो रोड ले जाओ, हम भिक्षा को जाते हैं ना, रोटी घर घर ही पारी। सबसे वृत्ति माधु करी भात भात को नाच, दावा काहू का नहीं बिना पिलाए तो राज। माधु करी वृत्ति कहते हैं जैसे भवरा जगह जगह वास है तस्वीर नहीं, इस तरह घर घर से आप बताए और बस उधर पौधे कर ले मछर को बस है। तो सबसे वृत्ति माधु करी भात भात को नाच, तरह तरह का अनाज की रोटी की बाजरे की कई गेहूं की कई और की माथ की ज्वार की इतने बहुत राजा को भी नहीं मिलता, इतनी बहुत का साग कई तरह का अच्छा मिला हुआ, ऐसा साग बड़ा स्वादिष्ट होता है। हम तो भाई आज दाल नहीं पाते हैं, भिक्षारी रोटी कभी ले लेते हैं, ये बात है। साधुता तो उसमें है भाई, अपने भिक्षा को पा दियो सुबह बचिया शाम को खा लियो, नहीं बचे तो जयराम जी बस। पानी पियो पर भात, दोपहर ही पानी पियो, मत करो अंदरी बात, सांझ ही पानी पियो। बाबा रे मौत फकीरा दी, कभी उस मिले सूखा तू करे कभी दबता खीरा दी, बाबा रे मौत फरी दौरी, कई ओडन साधु साला कभी गुदड़ी लीरा दी, बाबा रे मौत फकीरा दी। कभी बाल घनार कभी मुठी चढ़ा, जो मिल जाए मौज प्रसन्नता से बस वही आनंद हुई। खीर बाद वही आनंद भूंगड़ा भूंगड़ा पूजा भूंगड़ा भूंगड़ा कहते हैं, भूंजा हुआ चना का नाम घूंगड़ा है, घूंगड़ा और साथ में लिया थोड़ा सा भुजिया, मुझे भूंगड़ा मुझे खा काम चल गया। तो ये बात है महाराज, क्या उपयोग भाई, किस तरह से अपना उधर पूर्ति करना है भाई, काय न भारू देना है, कोई घोड़ा प्याखे तो घोड़े खुदा खुराक देगा नहीं, ऐसे ऐसे काय न भारू देना है। कबीर खुदा कुकरी तरसो दही लगाए, यो को टूका डाल दे पीछे रोड़गा, ऐसे जो तो बीच में भूस भूसती रहती है, भूख लगी हो याद आए बार बार, जो टूका डाल दो कुतरी चुप हो जाए बस फिर भजन करो, कुत्ते को रोटी ना खे तो ये रोटी देती है इसको, क्यों कुत्ता कुकरी तरसो दही लगाए, इसको टूका डाल दे फिर रोटी भजन करो। ये बात है भाई, तो कृपणता होती है नहीं वो गलती है, उदारता साधु उदार दे कृपण है ही नहीं। संत रहते थे तो एक संत रहते एक संत भिक्षा को जाए वो संत बोले भिक्षा नहीं हो पैसे एक जगह रख दे, एक लंगोटी नहीं हुई पड़े ऐसे। तो लोग आते थे, ये लोग ज्यादा आते हैं ना, ये साधुता नहीं है, बहुत लोग आते तो लोगों ने देखा चोरों ने कितने भेष आते हैं, तो बाबा जी तो खूब गोरी में गर्क है, खूब पास माल होगा, लोग आते हैं, लोगों के आने जाने से खपत माल आफत। तो रात्रि में चोर आए तो दीवा भैया कहाँ है, दीवा उन्हीं पर छोड़े है, लोग ये कहते हैं फेरा के फेरा, बाबा जी बड़े लंगोट दिन है उसको कपड़ा ही नहीं इनके पास में, झाड़े लगे उसके सोते थे साधु, और गए बैठी आज गिरा थोड़ा मेरे को माँ बैठी है जो डुबो पर हाथ फेरे, अरे हाथ फेर जाओ डुबो पांच में दुबा क्यों करो, समझ माता होती है ना अब क्यों तेरे डुबो पर हाथ फेरती है माँ, तो हमारी माँ थोड़ी बैठे आज आ गया हो, हमारे माँ रो काम थे भी कर दो भाई, दूध पीता रहे माँ कहते तो बात में दुबा मारे हाथ फेर जाओ कि बाबा जी थे तो हाथ फेर दियो, लग रही मारवाड़ी भाषा है हाथ फेर दियो। तो साधु की ठीक बात है, अभी साधु क्या कर रहे है जो काम चलाओ भाई और क्या करे। टोटा सब ही जानिया करे पुरानी बात, पुरानी बात में तो समझ गया घाटो पड़ गया, घाटो पड़ गया, घाटो पड़ गया हमारे। संत थे अच्छे अच्छे, अब कहाँ मिलते गए, साधु नहीं मिलते। एक साधु ने कहा साधु नहीं मिलते, साधु मिलते साधुता नहीं मिलती, साधुपना नहीं मिलता, मिनक मिलते मिनकपना नहीं मिलता। दशा हुई आज तो उदार भाव रखो, उदार सही पाओ गई पाओ रोटी है जिसमें है जितने में पांती कर लो अपने और पा लो सो जाओ। भगवान देते हैं। एक साधु आए थे, हम आनंदा से बना ही था उस समय आंद्रा वाले थे भी। तो वो आकर के वहां सिंगल के पास में मसाने की कुटिया पड़ी उसमें रहते थे। तो वो कभी मांगते नहीं, कहीं जाते नहीं। वो कहते बिठंडा पर उतरा, एक दिन का भूखा था तो बिठंडा एक दिन का बड़ा लाडू जा रहा और दिया ने बाबू खा लो खा लिया, तो कोई दे दे तो खा ले, न मांगते न कहीं जा रहे था भिक्षा। आनंद आश्रम से चौक सरा भिक्षा भेजते थे मेरे सामने की बात काटे के लिए नहीं तो मांगते ही नहीं जोड़ी नहीं जाते सही पड़े तो वही तो उनको भी मिलता था। ऐसे संत देखे हमने। एक संत की सुनी बात, ठाकुर में सदाराम जी महाराज थे वो कहते थे तो उनको मुंह में खिलावे तो खावे, हाथ से खावे ही नहीं खिलाते मत खिलो। बच्चे जो भिक्षा गया जो सदा में कहते हमने ग्रास लिया कहते मोटा कहा क्यों दे रहे बाप को दे रहे को तुम्हारो बाप खा रहे छोटा जो खा रहे खा लो खिलाने वाले गर्ज करते गाली करते समझे ये तो बड़ो कह देवे थे बाप को कई लठधारी कई मठधारी कई पांचो इंद्री घसमारी कई बेलन गुण से ठेलन गुण खोपड़ी खोपड़ी मत नारी कई लठधारी कई मठधारी कोई मठधारी भी संत लठधारी भी संत होते कई बेलन गुण से ठेलन गिर तो बात करे खोपड़ी खोपड़ी मत नारी साधु तेरह तय होते हैं महाराज चुहा फूका खेत ये अमल होता है ना अमल खेत होता आप हो तो रंग कई कई तरह के फूल खिले उसमें कई रंग के ऐसे इस दरिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले कोई शाबत कोई मुर्दे कोई आज के है निकले तो भजन करो लग जाओ सच्चे ऐसे भजन में भाई और उदार भाव रखो सबके प्रति कोई भूखा नहीं रह जाए। मिलता ही मनवार कुछ लाए तो पूछे पछ मिलता है भोजन करो कुछ लोग पहले मिलता ही मनवा तो ठीक बात है। गृहस्थ का खास धर्म है अन्न जाने का। तो भाई हमें बातों कितनी बढ़ाओ भगजाड़ा ना बोला शांति से धीरे धीरे और गहरी रागनी से भगवान का नाम जब वो आप लोग चुपचाप होकर के नाम चुपचाप का क्या कि और बात बोलो मत और तुम देखो ही मत।